passatgera del tram. Qui tens un posat rosa i un esguard ple de sol, que mostres una sina cobertora del dol. I et vesteixes discreta la bruseta d'estant, o vella inconeguda que ets menuda i audaç, i que sense companya t'arrisques a la platja i no tens l'escomesa del fillol qui s'assatja. El domeny de les ones i t'enfrega el teu braç, ovella inconeguda que et senti la malícia de les ullades frèvoles, tota t'has commogut. Tancades les oïdes a mots que el vent s'endú, de bo i sospirant, potser pel goig d'una carícia, ovella inconeguda del tram t'he vist baixar, i avui t'he somiada i et somiaré demà. Ovella inconeguda que ens senti de malícia, de les ullades frèvoles tota t'has commogut. Tancades les oïdes a mots que el vent s'endú, de bo i sospirant, potser pel goig d'una carícia, ovella inconeguda del tram t'he vist baixar, i avui t'he somiada i et somiaré.